Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trzej maestro, jego trio. Lider zespołu na fortepianie, Jorge Röder na basie i Ziv Rawicz, perkusja. Na tej płycie z 2012 roku prawie wszystkie utwory to kompozycje Shaya. Słuchaliśmy w kolejności Sleeping Giant, Brave Ones i utworu o tytule Painting. Pamiętam, 2014 rok, czyli już 10 lat temu. Wyjątkowe to były spotkania z Shayem, kiedy Shay na scenie grał, ale także kiedy rozmawiano z nim, obserwowałem reakcje ludzi na spotkania z Shayem. Od razu stał się, miałem wrażenie, częścią tej enterowej, powiększającej się z roku na rok, to jest oczywiste, rodziny. I zawsze, kiedy pada nazwisko Shay Maestro podczas różnych spotkań i rozmów, padało przez te lata, mam nadzieję, że w tym roku też tak będzie, to wszyscy, którzy wspominają tamten koncert, tamtą wizytę, jakoś tak rozświetlają się. Jakaś taka aura dobrej energii jest w nas, kiedy rozmawiamy o Shayu i jego muzyce, i jego występie na Enterena Festiwalu w 2014 roku. Teraz trochę zmienimy nastrój. Przeniesiemy się znów w czasie. Ja zerkam na stronę enterenafestival.pl. Tam oprócz dokładnie rozpisanego programu na tegoroczną edycję 14, także jest całkiem pokaźne archiwum, mogę tak to określić. W tym archiwum każdy rok mamy przypomniany z nazwami zespołów, nazwiskami, koncertami. No i wśród tych wielu znakomitości także są zespoły, które pamiętam, jak stawiały pierwsze kroki na różnych scenach jazzowych. W przypadku tego następnego zespołu, o ile mnie pamięć nie myli, to było nasze pierwsze spotkanie w Krakowie na festiwalu Jazz Juniors. A mowa o kwintecie Tomasza Chyły, który to kwintet całkiem niedawno, choć właściwie to już jakiś czas minął, bo to 2023 na płycie, tak, wydał album, do którego z radością wracam i w tym spotkaniu enterowym, bo to także jedno z naszych wyjątkowych wspomnień z nad jeziora Strzeszyńskiego. A zatem Music We Like to Dance To, Tomasz Chyła Quintet. Czyli okazuje się, że do takiej muzyki także można tańczyć. No ciekawe.

Tomasz Chyła, Quintet. Miałem rację. Spotkaliśmy się po raz pierwszy na Jazz Juniors 2016 w Krakowie. Wtedy zespół Tomka zdobył Grand Prix. Wtedy to był inny zespół, inny skład. W 2018, kiedy grali na Enter Arena Festiwalu, to też był już inny skład. W 2018 kwintet Tomasza Chyły tworzyli Lider na skrzypcach, Piotr Chęcki na saksofonie, Szymon Burnos, fortepian, elektronika, Krzysztof Słomkowski, kontrabas, Sławek Koryzno, perkusja. No ale potem znów się trochę pozmieniało, bo ta płyta, z której przed chwilą muzyka na antenie trójki, Music We Like To Dance To, czyli jak się chce i potrafi, to można tańczyć nawet do takich dźwięków. To znów jest inny trochę zespół i inna muzyka. Te poszukiwania wciąż trwają. Jestem ciekaw, dokąd ten zespół jeszcze zaprowadzą. W każdym razie Tomasz Chyła, skrzypce, Emil Miszk, trąbka, Krzysztof Hadrych, gitara. Zwracam uwagę na gitarę, szczególnie Krzysztofa Hadrycha na tej płycie i koncertach. Konrad Żołnierek, kontrabas i bas elektryczny. Elektryczna gitara, tak, basowa. Sławek Koryzno, perkusja. Te trzy utwory dziś to Cradleton Gate 78, Thunderbolt i A Song for You. Tomasz Chyła, Quintet. W naszym przedenterowym spotkaniu w Trójce od 26 do 29 maja Enter Arena Festival pod patronatem programu Trzeciego nad Jeziorem Strzeszyńskim. Teraz przeniesiemy się do roku 2016 i będzie zdecydowanie spokojniej. Takie piękne wybrzmienie na koniec tej płyty. Ballada dla Janusza Muniaka. Tak się kończy album Fruits z 2017 roku i tutaj wszystko się zgadzało, jeśli chodzi o skład. W 2016 ta muzyka zabrzmiała na żywo na Enter na festiwalu. Jeśli chodzi o skład, Kuba Płużek, fortepian, Dawid Fortuna, perkusja, Marek Pospieszalski, saksofony sopranowy i tenorowy i Max Mucha, kontrabas. To ballada dla Janusza Muniaka, a przed nami jeszcze dwa utwory, a właściwie jeden w dwóch częściach już na zakończenie naszego przedenterowego spotkania w Trójce. Kuba Płużek, kwartet, utwory noszą wdzięczne tytuły. Ogumienie, część pierwsza i Ogumienie, część druga. Mariusz Owczarek, kłaniam się Państwu, dziękuję za spotkanie i do usłyszenia.